हर्षवर्धन ने फिर से पूछा, बताओ हीर, क्या तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया? हीर ने गर्दन झुकाकर कहा, साहब, तान्या दीदी खाने के लिए नहीं देती थी, कहती थी विधवा ये सब नहीं खाती, अगर खा लेगी तो गोपाल नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कभी नहीं खाया। एक बार उनका पिज्जा पच भी गया था, फिर भी उन्होंने मुझे नहीं दिया और कूड़ेदान में डाल दिया। ये बात बताते हुए हीर की आंखों से आंसू गाल पर लुढ़क गए। हर्षवर्धन ने अपने सीधे हाथ से हीर का चेहरा छुआ और अंगूठे से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, तुम जो चाहे वो खा सकती हो, अब तुम्हें कोई मना नहीं करेगा। हीर ने सुबकते हुए कहा, सच साहब, मैं कल नाश्ते में डोसा बनाकर खा लूं। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, कल क्यों, मैं तुम्हें अभी खिला देता हूं। हर्षवर्धन ने अगले ही पल एक डोसा भी ऑर्डर कर दिया। हीर और हर्षवर्धन दोनों ने मिलकर डोसा खाया। हीर बहुत खुश थी, अब वो कुछ भी खा सकती है। धीरे धीरे वो हर्षवर्धन से बातें भी करने लगी थी। डोसा खाने के बाद हीर ने फिर पूछा, साहब, आपने बताया नहीं किसका मतलब क्या होता है? हर्षवर्धन कुछ बोलता उससे पहले हर्षवर्धन का फोन वाइब्रेट होने लगा। फोन को देखकर हर्षवर्धन ने राहत की सांस ली। हर्षवर्धन ने फोन रिसीव कर लिया और फिर से अपने काम में बिजी हो गया। डिनर करके सब हवेली आ चुके थे। हीर तो अब भी किसी की तरफ नहीं देख रही थी। हर्षवर्धन गाड़ी से उतरकर सीधा स्टडी रूम में चला गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। राजवीर ने ड्राइवर से कहकर शॉपिंग बैग्स हीर के कमरे में रखवा दिए और रूही अपने शॉपिंग बैग्स खुद ही कैरी करते हुए अपने कमरे में चली गई। हीर ने एक नजर स्टडी रूम की तरफ देखा, फिर अपने कमरे में चली गई। हीर ने सभी शॉपिंग बैग्स खोल खोल कर देखे। आखिर हीर भी तो एक लड़की थी, उसे भी अपनी ड्रेसेस को लेकर एक्साइटमेंट थी। हीर भी एक एक ड्रेस को लगाकर मिरर में देख रही थी। कमरे में कोई नहीं था, इसीलिए हीर खुलकर अपनी ड्रेस को मिरर में देखकर एंजॉय कर रही थी। हीर कभी अपने लहंगे को अपने ऊपर लगाकर घूमकर देखती, कभी मुस्कुराती, कभी दुपट्टे को लेकर हवा में लहराती। हीर खुश थी, आज उसने जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ खरीदा था। अपनी ड्रेसेस के साथ आधा घंटा बिताने के बाद हीर की नजर कुछ पैकेट्स पर गई, जिसे हीर ने अब तक खोलकर नहीं देखा था। हीर ने हर्षवर्धन के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की थी, लेकिन हर्षवर्धन को वो देने की हिम्मत हीर के अंदर नहीं थी। हीर ने उन पैकेट्स को खोलकर देखा। हीर ने अपनी समझ से हर्षवर्धन के लिए टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, जीन्स खरीद लिया था, लेकिन अंदर ही अंदर घबरा भी रही थी कि कहीं हर्षवर्धन को पसंद ना आए तो। हीर अपने ही ख्यालों में थी कि तभी उसका ध्यान हर्षवर्धन पर गया, जो कब से गेट पर टेक लगाकर खड़ा हुआ हीर को ही देख रहा था। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो एकदम घबरा गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े समेटने लगी। हर्षवर्धन धीरे कदमों से कमरे में आने लगा। जैसे जैसे हर्षवर्धन कमरे में आ रहा था, वैसे वैसे हीर के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। हीर जल्दी जल्दी बेड से कपड़े उठा रही थी। अब हर्षवर्धन बिल्कुल हीर के पीछे जाकर खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने पीछे से हीर को हल्के से बाहों में पकड़ा और उसके कान में कहा, सुना है तुम मेरे लिए शॉपिंग करके लाई हो। हर्षवर्धन ने आज पहली बार हीर को पीछे से बाहों में भरा था। हीर की तो सांसें ही अटक गई। ऊपर से हर्षवर्धन की ठंडी आवाज हीर के कान में पड़ी, जिसकी वजह से हीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। हर्षवर्धन ने अपना चेहरा हीर के बालों में छुपा लिया। हीर के बालों में से भीनी भीनी से खुशबू आ रही थी, जिसकी वजह से हर्षवर्धन ना चाहते हुए भी उस खुशबू में खोता जा रहा था। हीर तो हर्षवर्धन की बाहों में सुन खड़ी थी, ना हिल रही थी, ना कुछ रिएक्ट कर रही थी, चुपचाप जैसे कोई बकरी शेर के सामने खड़ी रहती है, ऐसे ही खड़ी थी। हर्षवर्धन ने हीर के बालों में अपना चेहरा रब करते हुए कहा, तुमने बताया नहीं तुम मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हो। हीर के मुंह से कुछ निकले तब तो वो बताए। हीर तो घबराहट के मारे अपना सलाइवा गटक रही थी। पहली बार हर्षवर्धन हीर के इतना करीब गया था। हर्षवर्धन भी हीर की हालत समझ रहा था, लेकिन हर्षवर्धन को हीर को परेशान करने में मजा आ रहा था। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान थी। हर्षवर्धन ने फिर पूछा, हीर, तुमसे बात कर रहा हूं, कुछ लाई हो मेरे लिए या मुझे राजवीर ने झूठ बोल दिया? हीर ने अपने टूटे फूटे शब्दों को जोड़ा और हिचकिचाते हुए कहा, लाई हूं। हर्षवर्धन ने आंखें नहीं खोली, बस हीर के खुशबू को महसूस करते हुए कहा, तो दिखाओ क्या लेकर आई हो। हीर ने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और लड़खड़ाती हुई जुबान से बोली, छोड़ेंगे तभी तो दिखाऊंगी। मोर अगर ना छोड़ा तो नहीं दिखाओगी। हर्षवर्धन ने फिर से अपना चेहरा हीर के बालों में छुपाते हुए कहा। हीर ने फिर से हिम्मत जुटाई और हल्का सा पलटकर हर्षवर्धन के सीने पर दोनों हाथों को रखकर हर्षवर्धन को ना के बराबर धक्का देते हुए कहा, अभी दिखाती हूँ। हीर के ऐसा करने से हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में हर्षवर्धन को कपड़े दिखाने लगी। हर्षवर्धन का ध्यान कपड़ों में नहीं था, उसका ध्यान हीर पर ही था। हीर नजर झुकाकर जल्दी जल्दी हर्षवर्धन को कपड़े दिखा रही थी। हर्षवर्धन ने हीर की खुशी के लिए एक बार कपड़ों पर नजर डाली। कपड़े सच में बहुत अच्छे थे। हीर हर्षवर्धन के साथ रहकर कुछ ही दिनों में हर्षवर्धन की पसंद को जानने लगी थी। हर्षवर्धन ने एक शर्ट उठाकर कहा, तुम तो बहुत अच्छे कपड़े लेकर आई हो, किसी ने हेल्प की थी? हीर बोली, राजवीर भैया से मदद ली थी। हर्षवर्धन ने एक एक करके सारे कपड़े ट्राई किए। हर्षवर्धन ऐसी हरकतें नहीं करता था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो हीर को अच्छा लगेगा। वैसा ही हुआ। हर्षवर्धन कपड़े ट्राई कर रहा था और हीर खुश होकर देख रही थी। हीर खुश थी कि हर्षवर्धन को उसके लाए हुए कपड़े पसंद आ गए। हर्षवर्धन ने पूछा, और तुम मेरे लिए इतनी सारी शॉपिंग क्यों करके लाई हो? क्योंकि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, आपके पास समय नहीं है, मुझे लगा मैं खरीद लेती हूँ। हीर ने बिना हर्षवर्धन की तरफ देखे कहा। आखिरी में हर्षवर्धन ने एक शर्ट पहनकर कहा, तो तुम्हारी तरफ से मेरे लिए ये पहला गिफ्ट। ये सुनते ही हीर की आंखों में हल्का सा पानी आ गया। हीर ने गर्दन झुकाकर कहा, साहब भला मैं आपको क्या दे सकती हूँ, बल्कि आपने मुझे इतनी खुशियां दे दी जो इन आंखों में समाती ही नहीं है, हर बार छलक जाती है। मैं आपको देने लायक हूं ही कहा, बल्कि आपने ही मुझ पर इतना एहसान कर दिया, मैं आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगी। हर्षवर्धन ने अपने दोनों हाथों से हीर का चेहरा पकड़ा और उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैंने कोई एहसान नहीं किया तुम पर, बल्कि एहसान तो मैंने खुद पर किया है तुम्हें अपनी जिंदगी में लाकर। मैंने तो शादी करने की उम्मीद छोड़ दी थी, तुम्हें देखकर ये दिल फिर से धड़कने लगा। मेरा भी मन करने लगा कि मेरी लाइफ में भी कोई आ जाए, और तुम आ गई। अब चुप हो जाओ। हीर चुप हो गई। हर्षवर्धन ने हीर के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर जाने लगा। हर्षवर्धन कमरे के बाहर तक चला गया, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। हर्षवर्धन वापस आया और हीर की तरफ देखकर बोला, तो मुझसे रेस्टोरेंट में कुछ पूछ रही थी। हीर तपाक से बोली, किसका मतलब क्या होता है, आप मुझे किसका मतलब बता रहे थे? हर्षवर्धन बोला, हाँ मैं भूल गया, अब बताता हूँ। हर्षवर्धन ने एक हाथ से हीर का चेहरा पकड़ा। हीर तो बहुत मासूमियत से हर्षवर्धन की तरफ देख रही थी। हर्षवर्धन हीर के होंठों की तरफ छुपने लगा। हीर को तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसकी नजरें शर्म से झुक गई। हर्षवर्धन हीर को किस कर पाता उससे पहले ही रूही दनदनाती हुई कमरे में आ गई। रूही अपने मोबाइल में देखते हुए बोली, चाची देखो मैंने आपके लिए लहंगा ऑर्डर किया है। हर्षवर्धन के कानों में जब रूही की आवाज पड़ी तो उसने आंखें बंद करके गुस्से में अपना सिर हीर के सिर पर मार लिया। हीर ने अपना सिर हल्का सा रगड़ कर कहा, क्या कर रहे हैं साहब? रूही ने हर्षवर्धन को हीर के इतने करीब देखा तो वो एकदम से बोली, सॉरी चाचू, मुझे नहीं पता था आप यहाँ हो, सॉरी अगेन चाचू, मैं चली जाती हूँ, यू कैरी ऑन। रूही कमरे से जा पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, जब तुम मूड खराब कर ही चुकी हो तो कर लो अपनी चाची से बात, मैं ही चला जाता हूँ। हीर को ना तो हर्षवर्धन की बात समझ आई और ना ही रूही की। हर्षवर्धन हल्के गुस्से में वहां से चला गया। रूही को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन फिलहाल वो हंसना नहीं चाहती थी। रूही इतनी तो समझदार थी कि हीर के सामने अगर वो हंसेगी तो हीर को बुरा लगेगा, इसीलिए रूही ने हीर के सामने अपनी हंसी कंट्रोल कर ली और हीर को फोन में लहंगा दिखाने लगी। हर्षवर्धन स्टडी रूम की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे राजवीर मिला। राजवीर बोला, जब से चाची मिली है आपके चेहरे की मुस्कुराहट जाती ही नहीं है, भगवान करे आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी ही बनी रहे। हर्षवर्धन मुस्कुराकर बोला, हाँ हीर मेरे लिए कपड़े लेकर आई थी, हीर मुझे कितना समझने लगी है, जानती है कि मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए उसने मेरी भी शॉपिंग कर ली। राजवीर बोला, चाची ने आपसे कहा कि आपके पास टाइम नहीं है? हर्षवर्धन बोला, हाँ कह रही थी कि आप बिजी रहते हैं तो मैं आपके लिए भी कपड़े खरीद लाई। राजवीर बोला, चाचू चाची ने आपको इनडायरेक्टली ये कहा है कि आप उनके लिए वक्त नहीं निकालते, उनके लिए भी टाइम निकालिए। इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। हर्षवर्धन हैरानी से राजवीर को जाते हुए देख रहा था। अगली सुबह रूही जब सोकर उठी तो अंगड़ाई लेकर बालकनी में गई। उसने बालकनी से झांक कर देखा तो राजवीर शर्टलेस होकर डिप्स मार रहा था। रूही की नजर राजवीर पर गई। राजवीर की बॉडी काफी अट्रैक्टिव थी। करीब आधा घंटा डिप्स मारने के बाद राजवीर पुशअप्स करने लगा। राजवीर के बदन से पसीना बह रहा था। रूही ने एक अंगड़ाई लेकर खुद से कहा, क्या बात है, मिस्टर बॉडी गार्ड तो काफी सही बॉडी बिल्डर है। बंदा ठीक ठाक है, बस एक कमी है, मैंने इसके चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। खैर छोड़ो, मुझे क्या, इसे देखने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है। रूही राजवीर का ख्याल वहीं झटक कर चली गई। वहीं राजवीर पुशअप्स कर रहा था, उसे कुछ आवाज कानों में सुनाई दे रही थी। तुम जैसे भिखारी से मैं शादी करूंगी, राजवीर अपनी औकात में रहो, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी। तुम्हारा घर भी बिक गया तब भी तुम मेरे मेकअप का खर्चा नहीं उठा सकते। उन आवाज की वजह से राजवीर को गुस्सा आ रहा था। राजवीर आंखें बंद किए हुए पुशअप्स पर पुशअप किए जा रहा था। करीब आधे घंटे बाद हर्षवर्धन गार्डन में टहलता हुआ आया। उसने राजवीर को इतनी मेहनत करते हुए देखा तो गुस्से में बोला, राजवीर बस करो, अब उठ जाओ। हर्षवर्धन की आवाज सुनकर राजवीर रुक गया। राजवीर उठकर बेंच पर बैठ गया और अपना पसीना पोंछने लगा। हर्षवर्धन राजवीर के पास जाकर बोला, आखिर कब तक अपनी पुरानी यादों के साथ जियोगे? तुम बस मुझे चाचू बोलते हो, मानते नहीं हो। आज तक तुमने अपने दिल की बात किसी को नहीं बताई। मुझे बता सकते हो? मेरी उम्र में और तुम्हारी उम्र में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोस्त समझ कर ही बता दो। राजवीर अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, चाचू दर्द बताने से खत्म नहीं होते, कुछ दर्द मौत की दहलीज तक साथ निभाते हैं। मेरे दर्द भी कुछ ऐसे ही हैं जो मेरे साथ ही खत्म होंगे। राजवीर हर्षवर्धन को जवाब देकर अंदर चला गया। हर्षवर्धन जेब में हाथ डालकर राजवीर को जाते हुए देख रहा था। हर्षवर्धन खुद से बोला, तुम्हारी जिंदगी में भी कोई आएगी जो तुम्हारे दर्द खुद में संभालेगी और तुम उसकी बाहों में सारे दर्द भूल जाओगे। राजवीर हवेली के अंदर पसीना पहुंचता हुआ जा रहा था और रूही अपने मोबाइल में घुसी हुई बाहर की तरफ आ रही थी। क्या पास्ट है राजवीर का जिससे वो उभर नहीं पाया? क्या राजवीर अपने दिल की बात हर्षवर्धन को बताएगा?